Air. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה ופטלי back to back. Oh,

ועכשיו ישירות אנשי הסקט DJ גיא סלמה ופטלי back to back Out. 99 Escape. Trance on air. עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. ותן לחברה שלך לנהוג. We'll be right back. 99 Escape. horse and the buggy over to Kingsland, Arkansas, from Rising, where he lived, to see my mom, Courtney. Had to go through Gooley Massey's farm. She lived in a shotgun shack at the crossroads. The chickens and the pigs and the guineas slept in the house. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה ופטלי back to back ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה ופטלי בק טו בק Thank you. עכשיו. 99 אסקייפ. גיא סלמה מארח את פטלי לרגל צאת האלבום